grateful at home. Ooh, ready, ribbon. The M so he abre the medar so old the one. A war am so correct of a guest, the M so grave at best. Go so thrill grew the rice, Eric. Sete anos friagão, cara. Mikkel Perri Bimman, hva trull kall han. Han skulle 24 lind og sømme dag. Eriksandes an, hva vil det ra. Han skulle brinda Mikkel Perri Tina vid och skräppa virre och med sovan allt noterat var inte någon fick kans och ull kunde rätta vila då. Och Iva tittja i gärna i rea blajdå. Tän vid dig jag vill lita. Du med var så ull det var. Det är det då.